Klinik Yogyakarta Pendidikan Akhidra Berdakan Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu berapa miyarsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun mulaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Satering pun monggo kita tansah derek muji lan syukur dumateng ngarasa dalam Allah subhanahu wa ta'ala wit saking nikmat ingkang tansah kabarengaken dumateng kula panjenengan sami. Salawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, semanten ugi sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kerasa ndereki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken wonten ing pepanggihan punika kita kaji malih Lidaatul Rahman li ahli iman. Iki menika tafsir khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Selatanipun Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu taala. Lan kita nganci wonten ing ayat samenika surah Al-Mujadalah ayatipun kaping 11. Lan menika urutan ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu urutan kaping 76. Lan wonten ing mriki wonten ing surah Al-Mujadalah ayat kaping 11 Allah Subhanahu wa taala menika paring firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Menawa ana ing majelis palungguhan utawi majelis palinggian sira ditandui tembung tafassahu doming sira maknanipun dong gesera. Fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Mula doming sira. Gusti Allah bakalan paring panggonan kang jembar marang sira kabeh. Menika balesanipun. Wa idza qilang suzu lan menawa sira di tandui tembung unsuzu donga teka fang suzu mula donga teka yarfa illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala bakalan junjung, bakalan ngangkat wong-wong kang do iman saka sira kabeh lan wong-wong kang diwenehi ilmu saka sira kabeh pirang-pirang derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir lan Gusti Allah kelawan apa wae kang padha sira tindakke Gusti Allah Maha pirsa. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Ta'ala, iklam ayyuhal qari al-karim anna hadhan nida' al-ilahiyya huwa kan nida' illadhi sabakahu idh huwa fi tarbiyatil mu'minina wa tahdhibihim liyukmilu wa yus'idu fid daraini. Wonten ing ayat menika Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Ta'ala, Menika kados dene ayat saderengipun ingkang kawiwitan kandia ayyuhalladzina amanu. Menika ayat ngengeni kados pundi Allah Subhanahu wa taala menika didik paring tarbiyah dumateng tiang-tiang mukmin supados tiang mukmin menika saged sampurna lan saged pikantuk kebahagiaan wonten ing dunya lan wonten ing alam akhirat. Sampurna akhlakipun, sampurna tabiatipun, panggesanganipun. Lan pikantuk remen wonten ing dunya lan ugi wonten ing akhirat. Nah wonten ayat mika Allah taala nimbali kanthi ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman. Ingkang sampun kita mangertosi ingkang dipun tuju wonten ing ayat menika ya man amantum billahi rabban. Sapa wae wong kang do iman menawa Gusti Allah kuwi Rabb. Wabil islami dinan lan sapa wae wong kang do iman menawa Islam kuwi agama sing paling bener. Lan sapa wae kang dadekake Islam kuwi dadi agamane. Wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Lan sapa wae wong kang iman menawa Muhammad kuwi temen nabi lan utusane Gusti Allah. Menawa sira kalebu wong-wong iki mau fa asbahtum ahya'a kamilina dzawi qudratin 'ala sam'i wa tha'ah. Sira kuwi bakalan dadi wong kang teman-teman urip. Urip ateges duweni talingan kang kanthi talingan kuwi mau sira iso ngrungokke. Duweni tangan, duweni sikil, duweni kudroh. Kudroh menika kekuatan, duweni kemampuan. Nindakke lan taat kelawan apa wae kang didhawuhake Allah Subhanahu wa taala. Menika menawi kalebet tiang-tiang ingkang iman dumateng Allah, iman menawi Gusti Allah menika Rabb. Yen dadosaken Islam menika dados agamanipun lan iman menawi Islam menika namung siji-sijine agama kang bener ditampa kalih Gusti Allah, iman menawi Muhammad menika nabi lan utusanipun Allah Subhanahu wa taala, pramila kanthi menika tiyang wau utawi kula panjenengan sami menika kasebat tiyang ingkang urip. Nggih saged mirengke urip menika maknanipun nggih saged mirengke nalikanipun Gusti Allah nimbali saged nindakake nalikanipun Gusti Allah menika ndhawuhi. Nah lajeng Allah ngendikan idza qila lakum tafassahu fil majalisi. Menawa sira ditanduki ditembungi ana ing majelis kanthi tembung tafassahu kanthi tembung mingsra nggesera mingsra utawi nggesera gitu. Maknanipun nalikanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuhi marang sira kabeh dawuhi napa nggih supados geser menika wau. Supados mingsra. Liya jida ghairukum makanan bainikum fatawassau. Supaya liyane kuwi ya oleh nggon. Supaya ne liyane kuwi ya oleh nggon, iso lungguh ana ing majelis kuwi mau. Wala tabkhalu bil qurbi minar rasul sallallahu alaihi wasallam aw minal alimil murabbi aw al mudzakkir alladhi yudzakkirukum wa'dhan lakum wa tadhkiran bima yanfa'ukum fi dunyakum wa ukhrakum. Lan sira coba do pelit kabeh do pengin celak karo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Utawi nggih utawane do pelit kabeh pengin celak marang alim sing ngajarke ilmu wonten ing majelis menika. Utawi murabbi, utawi mudzakkir, wong sing elikke paring napa tadzkirah. Asa umumipun tiyang narikanipun wonten majelis napa malih ingkang napa semangatipun tesih sae menika kan pengine celak kalih gurunipun. Nggih. Pengine celak kalih gurunipun nek zaman Rasul menika nggih pengine celak kalih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, menika nek kon geser nggih utawi dikon napa napa mingsel menika radi angel. Awit pengin celak kalih Rasul. Ananging tujuanipun menawi dipun dawuhi kados mekaten apa malih ingkang dawuhi menika Rasul sallallahu alaihi wasallam piyambak. Nggih supados tiyang sanes menika ugi pikantuk panggenan kangge lenggah wonten ing majelis menika kangge sinau nggih menika kedahipun piyambake nggih purun nggih mingsel. Nah, napa balesanipun menawi tiyang menika wau purun nindakake ingkang ngados mekaten nalikanipun dipun suwuni napa dipun tantui wonten ing majelis kanthi tembung mingsela menika lajeng dekne mingsela nggih lajeng ganjaranipun punapa wonten ing mriki dipun ngendikake fa innallaha ta'ala yukafi'ukum fayuwassi'u alaikum fid dunya bisa'atil rizki. Gusti Allah bakalan nyukupi sira kabeh. Gusti Allah bakalan gawe jembar sira kabeh ana ing alam donya, ana ing bab rizki sira. Wonten ing rizkinipun menika dipun gawe jembar. Semanten ugi wal barzah fil qabr. Wonten ing alam barzahipun sak mangke. Kuburanipun digawe jembar. Lan wonten ing akhirat menika bighurafatil jannah. Kanthi napa dalemipun kamar-kamaripun menika digawe jembar. Nah, kanthi menika Allah Subhanahu wa taala paring janji, nggih. Kados mekaten. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Menawa ana ing majelis palinggian utawi majelis ilmu sila ditantuki kanthi tembung mingsela mula do mingsela. Gusti Allah bakalan paring panggonan kang jembar utawi Gusti Allah bakalan paring jembar marang sila kabeh. Hada amrun wa wa'dun minallahi ta'ala. Menika dawuh lan ugi janji saking Allah Subhanahu wa taala faghtanimuhu ayyuhal mu'minuna shadiqun. Mula nggih sok sinten tiyang ingkang ngaku tiyang mukmin, tiyang sing bener keimanane nggih jupuken janjine Gusti Allah punika. Wala yafutanna dhannu wal bukhlu bil majlisil qaribi min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wal alimi awil waliyyi alaikum ma wa'adakumullahu ta'ala bihi min at-tawsi'ati fil rizqi wal qabri wal jannati darissalam. Lan aja nganti sifat bakhil pengin celak karo Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengin celak kali tiyang ingkang alim menika dekne lajeng ora gelem mingsel mboten gelem geser. Aja nganti sira kabeh kelewat janjine Allah Subhanahu wa taala punika. Ingkang janjiake napa? At-tausi'ah fil rizqi, rizqine digawe jembar, nggih. Wonten alam kuburipun nggih digawe jembar, nggih. Semanten ugi wonten swarganipun menika digawe jembar kali Allah Subhanahu wa taala. Tetes sampun ngantos nggih nek mergo namung pengin celak kali gurunipun pengin celak kali Kanjeng Nabi menika lajeng dekne mboten gelem mingsel mboten gelem geser nggih lajeng tiyang sanes mboten pikantuk panggonan Nah, menika adab wonten ing majelis. Adab lelenggan wonten ing majelis kalebet di antaranipun nggih menika prakawis menika. Tetos menawi wonten tiyang nggih menika nyuwun nggih palenggan utawi nyuwun palinggihan wonten ing majelis nggih piyambake nyuwun supados liyane menika do mingsel do geser supaya ne pikantuk lungguan kedahipun kula panjenengan sami ingkang wonten majelis menika nggih purun mingsel purun geser. Bapak Ibu, para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ugi wa qauluhu ta'ala fi hadzal nida. Firmanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat menika wa idza qilan suzu fang suzu. Lan menawa sira ditanduki tembung kanthi tembung ung suzu. Ngadeko, mula do ngadeko. Nek wau mingsel, dekne nggih purun mingsel, lajeng nek dipun suwun ngadek jumeneng nggih dekne nggih kedah ngadek. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah bakal junjung wong-wong kang iman saka sira semenoko wong-wong kang diwenehi ilmu pirang-pirang derajat ditunjung ganti pirang-pirang derajat ingkang maknanipun dijunjung derajati lan menika ugi amrun wa wa'dun menika dawuhipun Allah lan ugi janjinipun Allah Subhanahu wa taala. Wa man imtathala al-amra faza bil wa'dil ilahil karim. Lan sok sinten tiyang ingkang purun nindakake dawuhipun Allah taala wonten ing mriki, piyambake bakalan pikantuk untung kanthi nemu janjine Gusti Allah punika. Nah, dawuhipun Allah nggih. Idza qilan suzu fang suzu. Nek sira ditembungi nggih. Kanti tembung ngadeko, mula yodo ngadeko. Ingkang maknanipun idza qala rasul menawa rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh marang sira kabeh supaya ne sira ngadeg. Utawi saklianipun rasul misalipun gurunipun ingkang nembe ngajar wonten majelis menika guru menika wau nyuwun supados murid e ngadeg. Ah menika nggih kedah ngadeg. Kula panjenengan sami ingkang wonten majelis menika nggih kedah ngadeg. Utawi hafidzin lil amri wa tuhri lil mukminin. Idza qala laka unsuz ay irtafi min makanika sinten kemawon menika utawi hafidul am menika kados dene polisi tentara utawi napa sinten kemawon saking wakil nggih pemimpin utawi wakil nggih napa pemerintah ingkang dawuhi kula panjenengan sami menika kangge kemaslahatan nggih. Aku lepanjain sami menika kedah manut dawuh punika. Contohnipun, menika wau wonten majelis, dipun dawuh supados jumeneng, supados wonten tiang ingkang langkung butuhake, menika kedah lungguh wonten ing mriku. Piyambake kedah nderek manut. Nah, utawi dawuh sanesipun min maslahati dakwatil islamiyati. Dawuh ingkang wonten ing mriku wonten maslahat dakwah Islam. Contohnipun kum lis shalah lil jihad aw li fi'li birrin wa khairin. ngadekon nindakno salat utawane do mangkato jihad utawane do nindakno kabejian-kabejian. Amrika kula panjenengan sami yugi kedah manut. Fakum li amrillahi ta'ala bidzalika. Mula do tindakno mergo sira nindakke dawuh Allah Subhanahu wa taala. Maknanipun mergo Gusti Allah ingkang dawuhi. Nek wonten ingkang dawuhi kados mekaten saking nggih gurunipun, murabinipun, utawi pemimpinipun, utawi sinten kemawon tiyang ingkang gadahi kawenangan kangge kemaslahatan, kesaenan wonten ing masyarakat nggih kula panjenengan sami kedah nindakake. Saklaminipun menika dawuh ingkang sae, dawuh ingkang wonten ing mriku wonten kesaenanipun, kemaslahatanipun. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Ta'ala. Janjinipun Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten ing mriki nalikanipun kula panjenengan sami purun nindakake napa ingkang dados dawuhipun Allah ugi paring janji yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Gusti Allah bakalan junjung wong-wong kang do iman saka sira kabeh kanthi derajat dijunjung derajate lajeng ugi dijunjung kanthi binasri lan ugi kanthi pitulunganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten ing alam dunya bin nasri wa dzikri wal hasani fid dunya. Tetos dipun tulung kanthi dipun angkat kanthi pitulunganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala kesaenan wonten ing alam dunya. Wa fi ghurafil jannati fil akhirat. Lan semantan ugi wonten ing alam akhirat. Allah Ta'ala bakalan junjung kula panjenengan sami tiang-tiang ingkang dipun paringi ilmu kanti mapinten-pinten derajat. Nah, kenapa kok tiang ingkang gadai ngilmu menika wau dipun angkat, dipun junjung derajatipun Allah dening Allah Subhanahu wa Ta'ala? Awit li jam'ihim bainal imani wal ilmi wal amali. Awit tiang wau menika gabungaken antaranipun iman, ilmu lan ugi amal. Tetos gabungaken antawisipun iman, piyambaki iman dumateng dawuh Gusti Allah, lajeng piyambaki ugi gadahi ilmu lan piyambaki ngamalke napa ingkang dados ngilmune. Gabungaken tigang perkawis menika iman, ilmu lan amal, pramila kali Gusti Allah menika dipun junjung, dipun angkat kanthi mapinten-pinten derajat. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Ta'ala. Wa mimma yadullu ala anna raf'al ladzina utul ilma darajatin li ilmihim wa amalihim ba'da imanihim qawlu Umar radhiyallahu anhu fil qissatil atiyati. Ingkang saged kula panjenengan sami dadosaken dalil menawi Gusti Allah menika bakalan ngangkat junjung tiang-tiang ingkang gadahi ilmu lan ugi tiang-tiang ingkang gadai ngilmu mapinten-pinten derajat lan tiang-tiang ingkang gabungaken ngilmunipun lan ugi imanipun lan amalanipun menika dipun angkat timing Allah Ta'ala, dipun junjung dening Allah Subhanahu wa Ta'ala kan mapinten-pinten derajat menika wonten ngendikanipun Umar radhiyallahu anhu wonten ing kisah utawi wonten ing napa kisah wonten ing mriki dipun sebataken anna Umar radhiyallahu anhu qad istakhlafa ala Makkah Nafi'a ibn Abdul Harith. Umar radhiyallahu anhu menika piyambake sampun ngangkat Nafi' ibn Abdul Harith menika dados gubernur Mekah. Falakiyahu yauman bi usfana. Sunggalipun dinten Umar menika kepanggih kalih Nafi' menika wonten ing Usfan. Sunggalipun napa papan nggih. Sunggalipun napa daerah nggih. Lajeng faqala lahu Umar tangklet. Man istakhlafta ala ahli alwadi sapa sing mbok angkat dadi pimpinan lembah iki. Lajeng Nafi' menika ingkang dados gubernur Mekah menika paring jawaban istakhlaftu alaihim ibna Abza rajulun min mawalina. Kula sampun ngangkat dados pimpinan tiang-tiang wonten lembah menika inggih menika Ibnu Abza. Sunggalipun tiang ingkang piantun menika mantan saking budak. Dados bekas budak. Lajeng Umar tangklet menika radi kaget. Istakhlafta alaihim maulan sing mbok angkat dadi pimpinan kuwi mantan budak. Faqala lajeng Nafi' menika nggih ngendikan, "Ya Amirul Mukminin, duh Amirul Mukminin, innahu qari'un likitabilah." Ibnu Abza menika qari', tiyang ingkang pakar, tiyang ingkang pinter babakan Al-Qur'an. Alimun bil faraid. Tiyang ingkang pinter babakan faraid. Ilmu waris. Qasin. Utawi tiyang ingkang pinter cerita lan ugi paring nasihat. Faqala Umar radhiyallahu anhu, lajeng Umar ugi paring pangandikan amma inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qala. Wontene nabimu ugi paring sabdo. Nabimu uga paring sabdo, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Satemene Gusti Allah bakalan junjung mergo alkitab, mergo Al-Qur'an iki salah sawijine kaum lan Gusti Allah bakalan nginakake kanti kitab iki kaum liyane. Dados tiyang menika kanti Al-Qur'an piyambake bakalan dipun junjung oleh Allah Ta'ala lan merga Al-Qur'an ateges merga piyambake menika nglalekke dawuh-dawuh Al-Qur'an aturan-aturan ana ing Al-Qur'an menika bakalan digawe ino dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis menika dipun riwayataken dening Imam Muslim. Nah, semanten ugi kalebet adab wonten ing majelis. Menika walina'lam annal qiyama minal majlisi biduni hajatin kama taqaddama la yajuzu kama la yajuzu ayyuqima rajulur rajula min majlisihi liyajlisa fihi. Kalebet adab wonten ing majelis. Utawi adab lenggah wonten ing majelis menika kedah kita mangertosi boten kepareng tiyang ingkang lenggah wonten ing majelis menika nggih piyambake jumeneng saking majelis tanpa izin utawi tanpa hajah tanpa nggadahi kaperluan nggih tanpa nggadahi kaperluan piyambake lajeng jumeneng lunga saking majelis menika semanten ugi boten kepareng kangge tiyang menika nggih merintahke dumateng kancane supados napa jumeneng lan dheweke lajeng lungguh teng mriku. Nggih. Terus kon ngadeg lajeng dhekne genti lungguh teng mriku. Menika mboten kepareng. Ada dasar sabdanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuqimur rajulur rajula min majlisihi fayajlisu fihi. Ora kena salah sawijine saka sira kuwi ngakon sedulure supaya ne ngadeg ana ing majelis ngadeg ninggalke majelis banjur dhewekne lungguh ana ing kono. Walakin ananging sing becik kuwi dhewekne ngucap ifsahu yafsahillahu lakum. Mingsra Gusti Allah bakalan paring jembal marang sira kabeh. Nyun tulung radi mingsel. Nah, misalipun nyun tulung radi geser, untung radi mingsel sekedhik. Gusti Allah bakalan paring jembar kangge panjenengan sedoyo. Nah, menika ingkang sae. Ananging menawi piyambake menika kok merintahke kancane, kowe ngadeka aku pengin lungguh kuno. Nah, menika mboten kepareng. Ananging ugi kedah kita mangertosi. Menawi annahu yajuzu lil mu'mini bi ikhtiyarihi au biduni ikrahin ayyakuma lidhi ilmin au kibari sinnin wa yujlisu fi majlisihi wala haraja ala tsnain. Kama annal ummiya idza kana wara'al imami fi sholati wa ja'a dzu ilmin wa nuha fa inna 'alal ummi ayata akhara wa yaqumu al 'alimu maqamahu. Ananging kepareng ugi tiyang mukmin menika kanthi pilihanipun menika napa piyambake paring kesempatan dumateng tiyang ingkang langkung usianipun menika yuswanipun menika langkung napa kathah langkung sepuh nggih lajeng paring lenggah wonten ing mriku utawi tiyang ingkang napa langkung napa langkung pinter nggih langkung gadahi kautamen nggih menika mboten napa-napa nggih kados ini contohipun nika wau nggih tiyang ingkang napa mboten saged maca mboten saged nulis nggih piyambake anggenipun salat menika jumeneng wonten sakwingkingipun imam lajeng wonten tiyang menika ingkang langkung pinter nah menika lajeng piyambake nggih kedahipun nggih tiyang sing napa tiyang ingkang mboten saged maca mboten saged nulis mboten paham babagan Quran nggih hafalanipun namung sekedhik menika piyambake kedah mundur paring kesempatan dumateng tiyang ingkang langkung pinter menika wau babagan Al-Qur'an jumeneng wonten ing sakwingkingipun iman imam wonten ing mriku menika ada dasar ngendikanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menika wonten dawuhipun ugi liyalini minkum ulul ahlami wan duha supaya ne wong sak mburiku maknanipun nggih Kanjeng Nabi ngendikan wong sing sak mburiku nalikane salat nalikane aku dadi imam kuwi wong kang ulul ahlami wan duha wong kang luwih tuwa lan wong kang luwih pinter wong kang luwih tuwa lan wong kang luwih pinter wong kang ulul ahlam menika wong tiyang ingkang akalipun sampun sampurna langkung dewasa wong kang luwih tuwa lan kang wong kang luwih pinter nah, mereka dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pramila nggih kula panjenengan sami menawi ngrumaosi kados mekaten menika nggih mangertosi nggih kula panjenengan sami kedah nyumanggake dumateng tiyang ingkang langkung nggih tuwa langkung napa nggadahi akal ingkang langkung sampurna lan tiyang ingkang langkung pinter napa malih babagan agama babagan Al-Qur'an jumeneng wonten sak ngingkingipun imam nalikanipun salat ampun kula panjenengan sami ingkang mboten nggadahi kepinteran napa malih yuswanipun menika tasih enem dereng sampurna akalipun nah mereka kalebet ugi adab wonten ing majelis. Nah Bapak Ibu, para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Allah taala nggih tutup ayat menika kanthi wallahu bima ta'maluna khabir. Lan Gusti Allah kelawan apa wae kang sira tindakke Gusti Allah kuwi maha pirsa. Pramila Allah taala wonten ing mriki yudzakiruhum bi ilmihi. bi'ilmihi bihim fi jami'i ahwalihim liuraqibuhu. Allah Ta'ala ngimutaken kula panjenengan sami hamba-hambanipun kanthi ilmunipun ingkang mangertosi sedaya keadaan kondisi kula panjenengan sami. Gusti Allah ingkang ngawasi kula panjenengan sami maha pirsa. Pramila fayalzamu ta'atahu wa ta'ata rasulihi. Menika kedahipun ndadosaken kula panjenengan sami taat dumateng Allah, taat dumateng rasulipun. Wong Allah menika ngemutaken kula panjenengan sami nek Gusti Allah menika pirsa dumateng napa kemawon ingkang kula panjenengan sami tindakake. Pramila kedahipun menika ndadosaken kula panjenengan sami langkung taat. Kanthi pepengetipun Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhafidhu ala taqwahu. Lan kula panjenengan sami menika langkung jagi takwa kula panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila nggih lajeng gadahi raos ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing alam donya punika. Waliyahfadhu wilayatahu ta'ala lahum fayamanu minal khawfi wal hazni fidaraini. Supados kula panjenengan sami menika jagi perwalianipun Allah Subhanahu wa taala tumrapipun kula panjenengan sami lan kula panjenengan sami menika pikantuk aman saking raos ajrih, saking raos sedih wonten ing donya lan ugi wonten ing alam akhirat. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala kanthi nggih napa ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala panutup saking ayat menika wau Allah taala ngimutaken menawi Allah menika maha pirsa kelawan napa kemawon ingkang kula panjenengan sami tindakake kedahipun kados mekaten menika nggih tiyang mukmin langkung rumaosi menawi Allah menika tansah ngawasi kula panjenengan sami pirsa napa kemawon ingkang kula panjenengan sami tindak kiambo menungso mboten mangertosi kedahipun ingkang kados mekaten kangginipun tiyang ingkang takwa kangginipun tiyang ingkang gadahi iman menika piyambake saya ngatos-atos piyambake saya takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala ajrih ajeng napa nabrak aturanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pirsa. Piyambake rumaos nek Allah menika Maha Pirsa. Nggih mekaten sekedhik ingkang saged kita aturaken wonten kelentunipun atur kita nyuwun pangapunten. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah.